Injil Markus bab 4. Yesus wiwit memulang maneh ana ing pinggiring telaga. Wong golongan kang luweh dening akeh padha nglumpuk ana ing ngarsane. Nganti panjenengane minggah ing prau kang lagi labuh. Banjur lenggah ing kono dene wong golongan kabeh padha ana ing daratan sak pinggiring telaga. Panjenengane banjur mulangake prakara akeh marang wong golongan iku ngagem pasemon. Ing piwulange iku, panjenengane ngandika marang wong-wong mau, "Padha rungokno. Ana wong metu arep nyebar wiji. Nalika nyebar, sebarane iku sebagian tiba ing sapinggiring dalan. Lan manuk-manuk banjur teka sarta nutuli wiji-wiji iku nganti entek. Liyane tiba ing paleman kang campur watu. Ing kono lemahe ora akeh. Wiji-wiji iku enggal tukul, awit lemai tipis. Nanging bareng srengenge saya dhuwur, banjur mati dening panas, lan marga ora duwe oyot, temah dadi garing. Ana maneh kang tiba ing eren, lan erine tuwuh dadi dhuwur, sarta sebarane kelindih banget. Temahan mati, lan ora ngetokake woh. Dene liyane tiba ing lemah kang becik, lan banjur ngetokake woh. Margo tuwuh subur, teman ngetokake woh. Ana kang tikel 30, ana kang tikel 20, ana kang tikel 100. Panjenengane banjur ngandika, "Sapa kang duwe kuping kanggo ngrungokake, iku ngrungokno." Nalika panjenengane piyambakan, para pandhereke karo sakabate 12 iku padha nyuwun katerangan bapa semon mau. Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong iku, "Kowe kabeh wis padha kaparingan wewadining kratone Allah. Nanging tumrap wong-wong jaba, samubarang kapratelakake nganggo pasemon, supaya sanadyan pancen deleng, nanging padha ora weruh. Sanadyan pancen ngrungokake, nanging padha ora ngerti. Supaya sarana mangkono iku ora padha mratobat lan kaparingan pangapura." Panjenengane tumuli ngandika marang wong-wong iku, "Kowe apa padha ora ngerti pasemon iki? Banjur kepriye anggonmu ngerti saking pasemon liyane? Wong kang nyebar iku nyebar pangandika. Dene wong-wong kang ana ing sapinggiring dalan, papan kasebare pangandika, ya iku wong-wong kang padha ngrungokake pangandika. Iblis banjur enggal-enggal teko nyirnakake pangendika kang lagi wae kasebar. Mangkun uga kang kasebar ing paleman kang campur watu-watu. Yaiku wong-wong kang nalika krungu pangendika, banjur enggal-enggal nampani pangendika iku kalawan bungah. Nanging pangendika iku ora ngoyot ing atine. Dadi panampane pangendika mau mung tahan sedelo wae. Kanthi mangkono, bareng kelakon ana panganiaya lan panguyuya kang awit saka pangandika iku, wong-wong mau enggal padha murtad. Dene liyane ya iku kang kasebar ing eren, iku wong-wong kang padha ngrungokake pangandika. Nanging sumelanging urip ing donya lan godaning kasugian, tuwin kamelian marang prakara-prakara liyane, banjur tlusup lan nglindih pangandika iku. Temah dadi tanpa woh. Mungguh kang kasebar ing lemah kang becik, ya iku wong-wong kang rungokake sarta nampani pangandika. Apa dene ngetokake woh? Kang siji tikel 30, lan sijine tikel 20, sarta sijine maneh tikel 100. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau, "Anane lampu iku rak ora supaya dipapanake ing sangisore genthong, utawa dipapanake ing longan to? Apa ora supaya ditumpangake ing cagak lampu? Sabab ora ana barang kang sinamar kajaba supaya kawiyak, lan ora ana barang kang winadi kejaba supaya kawedharake. Sapa kang duwe kuping kanggo ngrungokake, iku ngrungokno." Panjenengane banjur ngandika maneh, "Padha titenono apa kang padha kok rungu. Ukuran kang kok anggo ngukur bakal kanggo ngukur kowe, malah tumrap ing kowe ukurane bakal ditambahi. Sabab sapa kang duwe bakal kaparingan, lan sapa kang ora duwe dalah apa kang dituweni bakal kapundhut. Yesus banjur ngandika, bab kratone Allah iku kaya mangkene. Upamane kaya wong kang nyebar wiji ing lemah. Ing wayah bengi wong mau turu. Lan ing wayah awan tangi. Dene wiji iku thukul sarta tuwuh. Lan wongi iku dhewe ora ngerti kepriye kelakone. Bumi iku tan kena ora mesti ngetokake woh. Wiwitane arupa gagang, banjur wewulene, nuli gandume kang mentes ana ing wulene. Samangsa wohe wis tuwa, wong iku enggal ngeriti, awit wis tekan wayahe panen. Yesus banjur ngandika, kratone Allah iku becike kita upamake apa, utawa becike kita gambarake nganggo pasman apa. Iku kaya dene wiji sesawi, kang nalika disebar ing lemah, iku wujude cilik dhewe saka sakeng wiji ing bumi. Nanging bareng wis disebar, banjur tuwuh lan dadi gedhe dhewe saka sakeng sayuran, sarta ngetokake pang kang gedhe-gedhe, nganti manuk-manuk ing awang-awang padha bisa nusuh ana ing ayomane. Ngagem pasemon akeh kang kaya mangkono iku, panjenengane mbabarake pangandika marang wong-wong iku, saukur karo sak gadu ing pangertene. Lan panjenengane ora ngandika tanpa pasemon marang wong-wong iku, nanging yen marang para sakabate piyambak, panjenengane nerangake samubarang kanthi khusus. Ing dina iku barang wis surup, Yesus ngandika marang para sakabate, ayo padha mangkat nyabrang. Karo ninggal wong golongan, para sakabat banjur padha nderekake panjenengane kang wis ana ing prau bebarengan karo prau-prau liyane. Tumuli ana prahara kang gedhe lan ombake ngebyuki prau nganti praune meh kebak banyu. Dene Yesus ana ing buritan sare ngagem bantal. Para sakabat banjur mungu panjenengane lan matur, Guru, menapa panjenengan boten menggalih bilih kawula sami ketiwasan? Sakwise wungu, panjenengane banjur ndukani angine kanthi sereng sarta ngandika marang telaga, Sirepo, antengo. Angine nuli sirep lan telagane dadi anteng. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabate, ya kene kowe padha wedi? Apa kowe padha ora percaya? Para sakabat dadi wedi banget. Sarta padha rerasanan, sejatine panjenengane iku sapa to? Dene angin lan tlaga wae padha mbangun turut marang dawuhe.